szeretít a messzeségbe, élvezd hát, amíg tart. Álmodj magadnak álmokat, álmodj magadnak szárnyakat, és kékeket, és fényeket. Látod a távol csak titkokat,